الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارزا فقانت فيها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت القلا والعشب الكثير وكان فيها اجاديب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت قلعا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تبارك وتعالى الذي أرسلت به متفق علیہ. میں نے برکتاً پوری روایت کو عربی ہی میں پڑھ دی اور ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ میں بڑی برکت ہے، حضور کے الفاظ میں بہت برکت ہے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو دعا سکھائی کہ جب تم بستر پر آؤ تو دعا پڑھو، اور اس دعا کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اچھا دعا سناؤ. تو وہ صحابی جب دعا سنانے لگے تو اس دعا کے اخیر میں آتا ہے آمنتو بکتاب الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی اور اس نبی پر جس کو آپ نے نبی بنا کر بھیجا. یہ حضرت نے سکھایا. صحابی نے جب دعا سنائی تو نبی کی جگہ پر رسول کا لفظ بول دیا، وبی نبیک کی جگہ پر وبی رسول کا بول دیا. حضرت نے فرمایا لا نہیں، میں نے تمہیں نبی سکھایا تو نبی ہی کا لفظ بول، حالانکہ رسول کا لفظ نبی کے لفظ سے اونچا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو رسول کا لفظ اونچا ہے، صحابی نے جب رسول کا لفظ بولا تو نبی خود بخود اس میں آ گئے، لیکن حضرت نے پھر بھی منع فرمایا نہیں، میں نے جو سکھایا ہے وہی بولو. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. محدثین نے اس روایت میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم میرے بتائے ہوئے الفاظ میں دعا کرو، جہاں تمہاری دعا کا مسئلہ حل ہوگا وہیں پر میرے الفاظ کی برکتیں بھی تمہیں ملے گی. نبی کے الفاظ کی برکتیں ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے. اس لیے جن الفاظ میں قرآن میں دعا آئی، جن الفاظ میں احادیث میں دعا آئی ہے، ان دعا کو اسی طرح پر مانگنا چاہیے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف میں ایک روایت نقل فرمائی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں جامع دعا نہ بتاؤں؟ فرمایا ضرور یا رسول اللہ. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار، یہ جامع ترین دعا ہے. کیوں؟ اس میں دنیا کی بھلائی بھی مانگی گئی، آخرت کی بھلائی بھی مانگی گئی، دونوں ہی بھلائیاں. تو جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگی گئی، قرآن خود آگے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، چونکہ انہوں نے دنیا ہی مانگی تو آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا کی بھلائیاں بھی مانگے آخرت کی بھلائیاں بھی مانگے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی ہے, بڑے مالدار. دسترخوان جب آپ کے سامنے بچھایا جاتا تھا, اب مالدار صحابی کا دسترخوان بھی ہوگا, روزے کے لیے افطاری کے لیے جب بچھایا جاتا تھا تو حضرت رونا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ فرماتے تھے کہ ہمارے وہ بھائی جو ایمان لائے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دی اور وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے دنیا میں سے کچھ نہیں لیا, حتیٰ کہ پورا کفن بھی نہیں. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے, پورا کفن بھی نہیں تھا. شہید کو انہی کے کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے, ان کے پاس ایک ہی لنگی تھی, اوپر کچھ نہیں تھا, تو اسی لنگی کو کھول کر ان کو اس میں لٹا دیا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ چادر اتنی چھوٹی ہے, لنگی اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے, کیا کریں ہم؟ حضرت نے فرمایا سر کی طرف کھینچ لو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو. چونکہ سر محترم ہے تو سر پر کپڑا کھینچ لو, پاؤں پر گھاس ڈال دو. ان لوگوں کو یاد کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف روتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری عبادت کا بدلہ تو نے مجھ کو دنیا میں نہ دے دیا ہو اور آخرت میں کچھ نہیں. ہاں میرے بھائیو, بہت ڈرنے کی بات ہے, جہاں بہت دولتیں آتی ہیں نا, بہت عیش آرام کے سامان آتے ہیں, تو پھر خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دے دیا اور آخرت میں کچھ نہ ہو ہمارے لیے, اور اللہ قیامت میں یوں کہہ دے کہ جا تجھے تو دنیا چاہیے تھا, میں نے سب کچھ وہیں دے دیا, شہرت دی, عزت دی, دولت دی, سب کچھ تجھے دنیا میں دے دیا, آخرت میں اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے یوں فرمایا, مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یوں دعا کریں اللہ دنیا بھی بہتر بنا آخرت بھی بہتر بنا, دونوں کی بہتری مانگے, ایک کی بہتری نہیں دونوں کی بہتری. اور دعا بہت بڑی چیز ہے. دیکھو کسی کو کہنے میں آر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کرنا, بہت سارے لوگ آر محسوس کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے نا, اتنے بڑے نبی, نبیوں کے سردار, معصوم, کوئی گناہ نہیں, اور اللہ نے دنیا میں ایڈوانس میں اعلان, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, اے میرے محبوب ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اپنی دعا میں اپنے نبی کو نہ بھولنا. حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں, بخاری شریف میں روایت, لا تنسانا فی دعائک یا عمر, عمر تم اپنی دعا میں اپنے نبی کو نہ بھولنا, اپنے نبی کے لیے دعا کرنا. کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کروا رہے ہیں؟ حضرت جانتے ہیں کہ ہر انسان محتاج ہے اللہ کا, تو بھائی ہر انسان کو محتاج بن کے زندگی گزارنا چاہیے. بہرحال ہمارے جو اسباق چل رہے ہیں جو گزشتہ ہفتے سے, وہ علم کی فضیلت پر چل رہے ہیں, علم دین کی فضیلت بہت بڑی چیز ہے, علم دین کی فضیلت, علم دین بہت بڑی چیز ہے. حق تعالیٰ جن کو, جن کی اولادوں کو نصیب فرما دے, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. ایک روایت آگے آ رہی ہے جس روایت میں فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث, جب انسان مر جاتا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقۃ جاریہ او علم ينتفع او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے, اس کا نام اعمال بند, اس لئے کہ کچھ کرنے والا ہی نہیں ہے تو اب کیا ثواب جائے گا. لیکن تین چیزیں وہ ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی چالو رہتا ہے. اس میں پہلی چیز, دنیا میں اس انسان نے اپنی طرف سے ایصال ثواب میں کچھ تعمیر کر دیا, مسجد ہے, مدرسہ ہے یا اور کوئی چیز اس طرح کی کر دی, نہ پوری صحیح, کچھ نہ کچھ دے دیا اس میں. نمبر دو, ولد صالح, نیک اولاد چھوڑ کر گیا تو نیک اولاد کی نیکیاں برابر ثواب ملتا رہے گا. نمبر تین, او علم, علم چھوڑ کر گیا, پڑھایا, اس کے شاگرد, دنیا میں یہ سلسلہ چلا اور ادھر قبر میں اس کے ثواب کا سلسلہ چل رہا ہے. تو علم وہ چیز ہے کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. اور پھر عجیب و غریب ایک بات تمہیں سناؤ, ویسے ہی میں تو مطالعہ کر رہا تھا تو بات اس میں آ گئی. فرمایا کہ انسان کے مرنے سے پہلے اس کے چہرے کی حیات, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پسینہ ہو جائیں تو مغفرت, اگر پسینہ آ رہا ہے تو یہ اس کی مغفرت کی نشانی ہے. کسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ چہرہ فیکا پڑ جائیں, فرمایا مغفرت کی نشانی ہے. ناک کی بنسنی تھوڑی سی تیری ہو جائے, فرمایا مغفرت کی نشانی ہے. امام غزالی نے لکھا ہے, اس پر کلام کرتے ہوئے علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے میزان القبرہ میں ایک عجیب و غریب بات لکھی. ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں پسینے کا آنا, چہرے کا فیکا پر جانا, ناک کا تیرا ہو جانا, یہ سب کی سب دلیل ہیں اس بات پر کہ مرنے والا مرنے سے پہلے شرمندہ ہو رہا ہے. دیکھو ہم سے کچھ قصور ہو جائے اور کسی نے مجھ کو دیکھ لیا, ابا نے, امی نے یا کسی نے بھی مجھے دیکھ لیا تو پسینہ آتا ہے یا نہیں, یہ میری شرمندگی کی نشانی ہے. میں کوئی گناہ کر رہا تھا اور کسی نے مجھ کو دیکھ لیا, میرے شاگرد نے مجھ کو دیکھ لیا تو چہرہ تھوڑا سا فیکا پڑ جاتا ہے, یہ شرمندگی کی نشانی ہے. فرمایا چہرے کا فیکا پڑ جانا, پسینے کا آ جانا, یہ شرمندگی کی نشانی ہے اور شرمندگی دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا سے جانے والا بڑا شرمندہ ہو رہا ہے کہ میرے مالک گناہوں کا پتلا اب تجھے منہ کیسے دکھائے گا. وہ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ نے میزان القبرہ میں لکھا ہے کہ اسی بنیاد پر اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے, چونکہ یہ شرمندگی ہو رہی ہے اس کو اور اسی بنیاد پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ علامتیں اچھی چیز ہیں اور اس طرح کی علامتوں کا پایا جانا یہ برا نہیں ہے. ان علامتوں سے گویا کہ اس کی مغفرت کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے. تو یہاں جو روایت ابھی میں نے پڑھی, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے, قبیلہ اشعار سے ان کا تعلق تھا. ان کا نام تھا عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو موسیٰ تو ان کی کنیت ہے اور حضرت کو ان سے بڑی محبت تھی, بہت محبت تھی ان سے, حتیٰ کہ حضرت ان کی آواز کو بھی پہچانتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ رات میں جب حضرت دورہ کرنے کے لیے نکلتے تھے گشت کرنے کے لیے, تو فرمایا کہ مجھے اشعریوں کے مکان کا پتہ چل جاتا ہے چاہے میں نے دن میں ان کا مکان نہ دیکھا ہو. حضرت فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ اشعریوں کا مکان ہے, لیکن رات میں میں نکلتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا ان کی سریلی اور بہترین آواز سے مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ اشعری لوگ ہیں, دوسروں کی آواز ایسی نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے تو ذرا زور سے قرآن پڑھتے تھے, تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. اگر زور سے قرآن نہ پڑھتے تو باہر آواز کیسے آتی؟ وہ مکان بھی تھوڑے کچے پکے تھے, وہ مکان ہماری طرح ایسا تھوڑا ہے کہ اندر چلاوے تو بھی باہر آواز نہ آوے, چور پتائی کر کے چلا جائے تو بھی آواز نہ آئے. ہمارے مکانوں کا تو یہ حال ہے کہ چور مار کر چلا جائے تو بھی آواز نہ آئے. وہ مکان ہی کچے پکے تھے تو آواز باہر جاتی تھی. بہرحال ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کا شمار جو ہے وہ صوفیاء صحابہ میں ہوتا ہے. جو صحابہ پر صوفیت کا غلبہ تھا ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے. بڑے صوفی صحابی صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مثال دی حضرت نے, مثل. مثل اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز پیش آئے تو اس مثل کو پیش کی جائے. ہمارے وہاں بھی اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نمونہ, کہ جب کوئی بات پیش آئے تو ہم کوئی نمونہ رکھتے ہیں کہ اچھا یہ بات اس کی طرح ہے, اس کو کہتے ہیں مثل. حضرت نے مثل کا لفظ استعمال فرمایا. فرمایا مثال اس ہدایت اور علم کی جس کو لے کر اللہ نے مجھ کو بھیجا. ما بعثنی اللہ من الہدى والعلم, جس علم و ہدایت کو لے کر اللہ نے مجھ کو بھیجا اس کی مثال کیسی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب مثال دیتے ہیں. کمثل غیث اصاب عرضا, اور یہ تو مسلم کی اور بخاری شریف کی روایت ہے. کمثل غیث کثیر, کثیر کا لفظ بھی ہے. غیث اس بارش کو کہتے ہیں عربی میں جو انسان کی ضرورت کے موقع پر برسے. نبی تو نبی تھے, جب بولتے تھے کہ ایک لفظ اگر اس کا وزن کیا جائے تو دنیا کا کلام بے وزن ہو جائے گا نبی کے کلام کے سامنے. غیث کا لفظ بولا. جو بارش ضرورت کے موقع پر آئے اس کو غیث کہا جاتا ہے, اور ضرورت کے موقع پر اگر زیادہ بارش آئے, غیث الکثیر, تو سونے پر سہاگا ہوگا, بہت اچھا ہے, ادھر ضرورت بھی ہے اور ادھر پھر زائد بارش بھی آ گئی. حضرت نے یہ لفظ استعمال کر کے کیا اشارہ فرمایا کہ جیسے غیث ضرورت کے موقع پر برسنے والی بارش کو کہتے ہیں, اسی طرح میں بھی جس علم و ہدایت کو لے کر آیا ہوں امت کو جب ضرورت تھی اور جب امت محتاج تھی تب اللہ نے مجھ کو لے کر کے بھیجا. دیکھیے کیسے مثال دے رہے ہیں نبی علیہ السلام, امت کو جب ضرورت تھی تب مجھے لے کر بھیجا, اور پھر اگر ادھر بارش زیادہ ہو جائے تو نور نہ لانو. حضرت فرماتے غیث الکثیر, مجھے بھی بہت زیادہ علم لے کر بھیجا, ضرورت کے موقع پر بہت زیادہ علم لے کر بھیجا. اچھا اس کی مثال کیسی ہے میرے علم و ہدایت کی؟ اب حضرت مثال دیتے ہیں. فرمایا زمین کی تین قسمیں, میں اس کو اپنی زبان میں سمجھاؤں. زمین کی تین قسمیں, ایک زمین وہ ہے طیبتن, جس میں پاکیزہ ہے, اگانے کی صلاحیت ہے, دانہ ڈالو تو اگ جاتا ہے, ایک زمین تو وہ ہے. اب جب اس پر بارش گرے گی تو کیا حال ہوگا؟ اس پر بارش گرے گی تو وہ زمین جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے گی, اس میں گھاس اگے گا, اس میں سبزیاں اگے گی, اس میں ترکاریاں اگے گی, بہت ساری چیزیں اس میں سے نکلے گی. تو مردہ زمین کو یہ بارش زندہ کر دیتی ہے. حضرت نے ایک عجیب اشارہ فرمایا اس میں کہ جیسے بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے, اسی طرح میرا علم اور میری لائی ہوئی ہدایت کی باتیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں. اس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. اور ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو اس کو بڑے عجیب طور پر سمجھایا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو, لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. کولڈ ڈرنک پیتے ہو کہتے پانی لاؤ, آئس کریم کھائی کہتے پانی لاؤ, کوک پیا کہتے پانی لاؤ, شربت پیا پھر کہتے پانی لاؤ, پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. حضرت نے اپنے علم و ہدایت کی مثال بارش کے پانی سے دے کر اشارہ فرمایا کہ جیسے دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے, تم دنیا کے علوم کو حاصل کر لینا لیکن تمہارے روح کی پیاس تو میرے علم و ہدایت ہی سے بجھنے والی ہے. تم انجینئر بنو، تم لائر بنو، تم فلاں بنو، تم فلاں بنو، اس سے تمہارے جسم کو نفع ہوگا، روح کو نفع نہیں ہوگا. روح کو نفع تو قرآن حدیث ہی سے ہوگا. قرآن سے روح کو نفع اور جو ہیں حدیث پاک علی صاحب الصلاۃ والسلام سے روح کو نفع ہوتا ہے اور اس سے روح کو اطمینان ملتا ہے. اور ایک عجیب بات ہے، دیکھیے روح اوپر سے آئی. بھئی ہم زندہ ہوئے تو روح کہاں سے آئی؟ آسمان سے آئی، اور جسم زمین سے آیا. یہ مٹی سے بنا ہے تو جسم زمین سے آیا. ہمارے ابا نے دانا کھایا، گوشت کھایا، سبزی کھائی، فلاں کھایا، اس کا نطفہ تیار ہوا اور وہی نطفہ ماں کے رحم میں گیا، اور ماں کے رحم میں حق تعالیٰ نے ہمارا ڈھانچہ تیار کیا اور ہمیں دنیا میں بھیجا. تو روح اوپر سے آئی، جسم نیچے سے آیا. جو نیچے سے آیا وہ نیچے جاتا ہے، جو اوپر سے آیا وہ موت کے وقت اوپر جاتا ہے. سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جو اوپر سے آیا وہ اوپر جائے، جو نیچے سے آیا وہ نیچے جاتا ہے. پھر جسم کا بقا روح کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر میری آپ کی روح نکل جائے تو اس صورت میں ہماری لاش دو دن میں بدبودار ہو جاتی ہے. گھر میں رکھ لو، ابا کی لاش بھی ہوگی تو دو دن میں بدبودار ہو جائے گی، بیوی کی لاش بھی ہوگی تو دو دن میں بدبو آنے لگے گی، کسی کی بھی لاش ہوگی وہ دو دن میں. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر خوشبو جو ہے وہ روح ہی کی وجہ سے ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ روح کی وجہ سے ظاہری خوشبو ہے، اگر روح کو اللہ کے تابع بنا دے گا تو اللہ تیرے جسم کے باطن میں بھی خوشبو پیدا کر دے گا. کیسی خوشبو پیدا کرے گا باطن میں؟ کہ تجھے جب قبر میں لٹایا جائے گا تو تیرے قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئے گی. شرط یہ ہے کہ تو اپنے روح کو، اور امام غزالی نے ایک بات لکھی کہ دیکھو اللہ نے جب مجھ کو آپ کو روح دی، پیدائش کے موقع پر جب ہم کو روح دی تو صاف ستھری روح دی تھی، گندی روح نہیں دی تھی، گناہ والی نہیں دی تھی، بدبودار نہیں دی تھی. اس روح کو پھر اللہ کے پاس جانا ہے ہماری موت کے موقع پر. تو بھائی اللہ نے جو صاف ستھری روح دی تھی اس کو صاف ستھری رکھ کر اللہ کے پاس بھیجو تاکہ اس روح کو اللہ کو منہ دکھانے میں حیا نہ آوے، شرم نہ آئے. یہ زندگی تو چند دنوں کی ہے، تھوڑے دن میں ختم ہونے والی ہے. میں ہوں، آپ ہو، مالدار ہو، غریب ہو، عورت ہو، مرد ہو، چند دنوں کی زندگی ہے. قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، اور والعصر اس لیے کہا کہ جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت سوت اور مختصر ہے، اسی طرح اللہ کے بندے تیری زندگی کا وقت بھی عصر سے مغرب تک کا ہی ہے، بہت سوت وقت ہے. تو اپنی روح کو بنا لے. یہ ساری مجلسیں، حدیثیں، قرآن کی تفسیریں اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم اپنی روح بنائیں، اور اگر روح نہیں بنائی تو کچھ نہیں ہوگا. تو ایک زمین تو وہ ہے کہ جس پر پانی گرا، بڑی قابل زمین تھی، اگانے کی صلاحیت تھی، پانی گرا اور اس میں سے سرسبز و شاداب نکلا. سب اللہ کے نبی فرماتے ایک زمین وہ ہے، دوسرا نمبر اجادیب. اجادیب کا معنی وہ زمین جس میں اگنے کی، اگانے کی صلاحیت نہیں لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ پانی جمع کرتا ہے، تالاب ہے، ندی ہے، اس میں کچھ اگتا نہیں ہے لیکن وہ پانی جمع کرتا ہے. کیوں پانی جمع کرتا ہے؟ کہ بھائی مجھ میں کوئی صلاحیت اگانے کی نہیں لیکن جن کو اگانا ہو وہ مجھ سے پانی لے کر اپنے کھیتوں کو آباد کرے گا. یہ بھی کام کی چیز ہے. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ کچھ تالاب ہیں، کچھ ندیاں ہیں کہ جس کے اندر لوگ پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، کھیتیوں کو پلاتے ہیں. یہ بھی کام کی زمین ہوئی. اور تیسری زمین وہ ہے قیان، بنجر زمین جس میں کچھ نہیں اگتا، کھاری زمین، نمکینی زمین، اس میں کچھ اگتا ہی نہیں. اور اگے گا تو کیا اگے گا؟ ببول کے درخت اگیں گے، باوریا جس کو ہم بولتے ہیں نا، کانتے دار درخت، بس وہ نکلیں گے. باقی جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ نہیں اگتی. اچھا چلو کام کی چیز تو اگتی نہیں تو کم سے کم پانی جمع کریں. فرمایا پانی بھی وہ جمع نہیں کرتی، چتیل ہے، سیدھی سیدھی ہے، تو پانی بھی جمع نہیں تاکہ دوسرے فائدہ اٹھاوے. جب یہ تین مثال زمین کی سمجھ میں آ گئی تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ ایک وہ آدمی ہے من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ نے دین کی صلاحیت دی, دین کی سمجھ دی, اس نے دین کو پڑھا, دوسروں کو پڑھایا. من علم وعلم, قرآن کو پڑھا پڑھایا, حدیث کو پڑھا پڑھایا, اللہ کے راستے میں نکلا, دین سیکھ کر آیا, ایمان بنا کر آیا, تو وہ ایمان کی باتیں کر رہا ہے. نماز سیکھ کر آیا, نماز کی باتیں کر رہا ہے. علم و ذکر سیکھ کر آیا, تو اب وہ اس کی ترغیب دے رہا ہے. اکرام مسلم سیکھ کر آیا, وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا اکرام کرو, تعظیم کرو, توہین نہ کرو کسی کی, سکھا رہا ہے لوگوں کو. یہ سب دین ہے. علیما و علما, اللہ نے جس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی, اس نے دین کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پہلی دو قسم کی ہے. ایک وہ زمین کہ جس نے اپنے اندر اگانے کی صلاحیت اور اگاتی نہیں, کم سے کم دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو ایک وہ عالم ہے کہ جس نے علم سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس میں وہ خود بھی عمل کر رہا ہے, اور عمل کر کے اس کی صلاحیت ہے وہ مسائل کو نکال رہا ہے, اور قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکال کر دوسروں کو بتا رہا ہے, پہنچا رہا ہے. چلو یہ تو پہلی قسم. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو بیچارہ دین کو سمجھا لیکن اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ مسائل کو نکال کر بیان کر سکے, تو اس نے کیا کام کیا؟ قرآن یاد کیا, دوسروں کو بنایا, حفظ میں پڑھاتے ہیں, قرآن یاد کیا, دوسروں کو بھی حافظ بنایا, حدیث یاد کی, حدیث کے الفاظ دوسروں کو سکھا دیے کہ بھائی اب تم کچھ کام کرنا اس پر. یہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ دونوں قسم بڑی اچھی. اور تیسرے نمبر پر کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسرا وہ ہے کہ جس نے میرے علم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ پڑھا نہ سیکھا. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بنجر زمین جس میں سے کچھ بھی نہیں اگتا اور اگنا تو درکنار, پانی بھی نہیں ٹھہرتا اس میں تاکہ کسی کو پہنچایا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں پڑھنے پڑھانے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. معلوم ہوتا ہے ہمیں چاہیے اگر ہم ضعیف ہو گئے, ہم برے ہو گئے, تو ہمیں اپنی اولادوں کو علم دین میں لگانا چاہیے, علم دین کی تعلیم دینا چاہیے, ان کو مدرسوں کے حوالے کرنا چاہیے. کم سے کم مکتب کی تعلیم فرض عین ہے, فرض عین. مکتب کی تعلیم فرض عین ہے, دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے. سب کو مولوی بننا ضروری نہیں ہے, تھوڑے آدمی مولوی بن جائیں گے امت کا وہ کام کریں گے, لیکن اپنی ضرورت کا علم جس کو مکتب میں سکھایا جاتا ہے یہ فرض عین ہے, اور اس کو سیکھنا ہر ایک کو فرض ہے, چاہے اس کے پیچھے پیسے لگانے پڑے, چاہے اس کے پیچھے ہمیں خرچ کرنا پڑے, لیکن علم دین کو سیکھنا اپنی اولادوں کے لیے ضروری سمجھو. یاد رکھو دنیا کے حالات بڑے خطرناک چل رہے ہیں, اور ہندوستان کے حالات بھی اگر آپ اخبار پر اگر آپ کی نظر ہو اور میڈیا پر اگر آپ کی نظر ہو تو آئے دن ایک نہ ایک بیان, ایک نہ ایک بیان, کبھی اسلام کے خلاف, کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, کبھی مدارس کے خلاف, کبھی کس کے خلاف, کبھی کس کے خلاف, آئے دن. ابھی دو دن پہلے اخبار میں بیان آیا کہ ہم 2021 تک میں اس ملک کو ہندو راشٹر ظاہر کر دیں گے, اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کے قتل کی ضرورت پڑے تو سب کچھ کریں گے, اور مسلمان اور عیسائیوں کو ان کے دین کو چھوڑنے پر مجبور کریں گے ہم. یہ آئے دن کچھ نہ کچھ بیان, کچھ نہ کچھ بیان. یاد رکھیں اللہ نے جو تقدیر میں فیصلہ کیا ہے وہی ہونے والا ہے. حقیقت یہ ہے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے اولادوں کے ایمان کو مضبوط کریں, اور اپنی اولادوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور نبی کی محبت کو بٹھائیں, خوب بٹھائیں. نبی علیہ السلام کی محبت کو کود کود کر بٹھائیں, اتنی بٹھائیں اتنی بٹھائیں کہ ہماری اولاد اللہ کے نبی کی شریعت کی دیوانی بن جائے. میں نے آج ہی اپنے بچوں کو مسلم شریف کے سبق میں کہا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی کہتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت, نبی کہہ رہے ہیں میری محبت تمہاری اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو, تمہارے باپ سے بھی زیادہ نہ ہو, تمہاری ماں سے بھی زیادہ نہ ہو اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ نہ ہو, وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی محبت ہم کو زیادہ ہے, بیوی کی محبت زیادہ ہے, باپ کی محبت زیادہ ہے اور ہوتی ہے, ماں کی محبت زیادہ ہے, تو پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا مسئلہ ہوگا پھر ہمارا؟ نہیں, اللہ کے نبی جو محبت مانگ رہے ہیں وہ عقلی محبت مانگ رہے ہیں. ہمیں اپنی بیوی سے, بچوں سے, اولاد سے, ماں باپ سے جو محبت ہے وہ طبعی محبت ہے. میری طبیعت, چونکہ میں اپنے باپ کا بیٹا تو میں جز ہوں باپ کا, اور باپ اور میں ملا ہوا جز, اسی طرح ماں اور بیٹا ملا ہوا جز, اسی طرح بیوی اور شوہر آپس میں محبت, تو یہ سب طبعی محبت ہے, طبیعت چلتی ہے. لیکن عقلی محبت اور ہے. عقلی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری عقل یوں کہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے. اس کی مثال میں آپ کو دوں. دیکھو دوا ہے, بہت کڑوی دوا ہے, بہت کڑوی دوا ہے, اور ڈاکٹر نے کہا ہے کیپسول کھول کر پینا پڑے گا اور بڑی کڑوی ہے. طبیعت کہہ رہی ہے مت پیو, بہت کڑوا لگ رہا ہے. عقل کہہ رہی ہے پی لے شفا ہو جائے گی. تو اب تم کس پر عمل کرو گے؟ عقل پر. طبیعت چھوڑ دو گے, عقل پر عمل کرو گے. یہ ہے عقلی محبت. دوا سے تمہاری عقلی محبت ہو گئی. اللہ کے نبی اپنے امتیوں سے یہ عقل کے اعتبار سے, اور الحمدللہ یہ عقلی محبت نبی سے سب کو ہے, سب کو ہے. مایوس نہیں ہونا ہے, سب کو ہے. اور میں اس کی مثال دوں, الا ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہو, ورنہ سب کو ہے. دیکھو بیوی سے طبعی محبت ہے, لیکن بیوی خلاف شریعت کام کرتی ہے تو پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے. یہ غصہ آنا دلیل ہے کہ نبی کی محبت ہے. بچہ آپ کو محبت ہے, لیکن بچہ خلاف شریعت کام کرتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ تو میرے نبی کے خلاف کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھتا. آپ کا غصہ آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہے, قرآن کی محبت زیادہ ہے. اور ویسے بھی محدثین نے لکھا ہے کہ محبت کی تین کارن ہے, تین وجہ ہے, تین بنیادوں پر محبت کی جاتی ہے. کسی سے بھی, کسی سے بھی تین بنیادوں پر. ایک جمال کی بنیاد پر, ایک کمال کی بنیاد پر, اور ایک سخاوت اور نوال کی بنیاد پر. جمال, کمال اور نوال, یہ تین چیزیں. ان تین بنیادوں پر دنیا میں کسی سے بھی محبت ہوتی ہے. مطلب خوبصورتی کو دیکھ کر یا تو محبت ہوتی ہے, ایک کسی کا کمال دیکھ کر, علمی کمال ہے, تقوی والا کمال ہے, یہ سب کمال ہے, کمال کو دیکھ کر. اور نوال, کسی کی سخاوت کو دیکھ کر آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو محبت کے تین ہی کارن ہیں, جمال خوبصورتی, کمال کسی کا, اور نوال اور سخاوت. اب اگر آپ غور کریں تو خوبصورتی کے اعتبار سے ساری دنیا کے مقابلے میں نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حتی اعلی شانہ نے آپ کو جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی, میں انشاءاللہ کسی موقع پر حضرت کی خوبصورتی روایت کی روشنی میں بیان کروں گا کہ حضرت کا چہرہ ایسا تھا کہ لوگ کھچتے تھے آپ کی طرف, جاذبیت تھی آپ کی طرف. لواحی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرنا قطع القلوب علی الیدین. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ زلیخا پر الزام لگانے والی زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر, حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بجائے سیب کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. فرمایا میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو گلے کاٹ دیتی. اور واقعتاً صحابہ نے گلے کٹ کے بتوا دیے, یہ بتا دیا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے. حضرت عائشہ کا شعر ہے, لنا شمسن ولل آفاق شمسن, لنا شمسن ولل آفاق شمسن. فرمایا و شمسی وشمس خیر من شمس السماء, فرمایا ایک میرا بھی آفتاب ہے اور ایک دنیا والوں کا بھی آفتاب ہے, اور میرا آفتاب دنیا کے آفتاب سے بہت افضل ہے. فرمایا شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمس تطلع بعد العشاء, فرمایا دنیا کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج محمد الرسول اللہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. مصلے پر جو کھڑا ہوتا ہے تو اس کا نور جھمکتا ہے اور اس کا نور کھینچتا ہے. فرمایا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جو ہے طلوع ہوتے ہیں. اور واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء کانک قد خلقت. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے واحسن منک لم تر قط عینی, پیغمبر آپ جیسا خوبصورت ہم نے نہیں دیکھا. تخیلاتی بات نہیں کر رہے ہیں حسان, آج کل کے شاعروں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا اور وہ گنگناتا پھرتا ہے مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا اور سب سے پہلے وہی بھاگتا ہے وہاں سے. یہ ایسی محبت نہیں کہ جو مدینہ نہ چھوڑنے کی, ادھر تو ناطے گا رہا ہے اور ادھر ایک نماز نہیں پڑھ رہا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. حضرت حسان دیکھ کر حضور کی تعریف کر رہے ہیں, واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, اور فرمایا آپ جیسا خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں, کوئی آپ جیسا پیدا ہی نہیں ہوا. بڑے عجیب انداز میں مسلم شریف کے یہ اشعار ہیں جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر جمال کے اعتبار سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو ہماری بیوی سے زیادہ خوبصورت محمد الرسول اللہ ہے, ہمارے بچوں سے زیادہ خوبصورت آقا ہے, ہمارے والدین سے زیادہ خوبصورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کمال کے اعتبار سے اگر کسی سے تمہیں محبت کرنا ہو تو میرے باپ میں وہ کمال نہیں, میری ماں میں وہ کمال نہیں, میری اولاد میں وہ کمال نہیں, میری بیوی میں وہ کمال نہیں جو آقا میں کمال ہے. آپ کے کمال کا کیا کہنا, آپ کے تقوی کے برابر کسی کا تقوی نہیں, آپ کے نماز کے برابر کوئی نماز نہیں. دنیا والے قیامت تک سجدہ کریں گے, نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تقوی کے اعتبار سے آپ بہت اونچے, علم کے اعتبار سے آپ بہت اونچے, مقام کے اعتبار سے آپ بہت اونچے, اخلاق کے اعتبار سے آپ بہت اونچے. ایک دیہاتی آیا, بخاری شریف میں ہے, حضرت کے گلے میں یوں چادر اوڑی تھی, رومال ڈالا تھا, اس نے آ کر حضرت کو زور سے یوں رومال جو ڈالا تھا اس نے زور سے یوں رومال کھینچا, اتنے زور سے کھینچا کہ حضرت کی آنکھیں باہر نکل آئی. حضرت یوں کرنے لگے اور اس سے کہا کہ چھوڑ تو صحیح مجھے. اس نے کہا مجھے پیسے چاہیے. محمد مال تیرے باپ کا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا تو تھوڑا سا جلدی آتا تو میں تجھے دے دیتا, میرے پاس نہیں ہے, میں کیا کروں, تو مجھے چھوڑ تو صحیح. اس نے چھوڑا, کہا مجھے مال چاہیے. فرمایا نہیں ہے, سب تقسیم ہو گیا. فرمایا مجھے مال چاہیے. حضرت بلال سے فرمایا بلال اس کو کچھ مال کسی سے قرضہ لے کر دو. فرمایا کتنا دو؟ فرمایا 100 بکریاں دے دو اس کو. وہ گلا دبا رہا ہے اور حضرت کے یہ اخلاق ہے اس کے ساتھ. ایک میرے اور آپ کے اخلاق ہم دیکھیں تو صحیح کہ مجھے گالی دیتا ہے تو میں اس کے باقی پیسے بھی نہیں دیتا ہوں. ایک ہمارے اخلاق ہے کہ صرف گالی دی اس نے مجھے, اس پر میں اس کے پیسے باقی ہے میں اس کو نہیں دیتا ہوں اور یوں کہتا ہوں جا جو چاہے کر لینا. ایک میرے اور آپ کے کمال میں حضور کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات, اگر کمال کے اعتبار سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو آقا سے محبت کرے. اور نوال اور سخاوت کے اعتبار سے حضرت سے بڑھ کر سخاوت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ اللہ میرے لیے سونا بنا دیں, احد پہاڑ, فرمایا 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں پورے احد پہاڑ کو تقسیم کر دوں گا, 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں تقسیم کر دوں گا. حضرت کی سخاوت. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے نبی کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا, لا کا معنی نہ, فرمایا لا ایک ہی جگہ نکلتا تھا لا الہ الا اللہ میں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فرمایا اگر کلمہ نہ ہوتا تو حضرت کی زبان سے کبھی لا نکلتا ہی نہیں. تو سخاوت بھی آپ کی ہے, پھر مالی سخاوت ہی نہیں علمی سخاوت بھی اتنی ہی. جس کو جس چیز کی, کوئی آیا علم لینے کے لیے حضرت نے علم دیا, کوئی آیا مال کے لیے حضرت نے مال دیا, کوئی آیا حضرت نکاح نہیں ہو رہا ہے, اللہ اکبر نبی نکاح کا انتظام فرما رہے ہیں. ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں, بخاری شریف میں روایت ہے, حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں اپنی ذات کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں, پردے میں آئی اور کہا کہ میں اپنی ذات کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں. تو حضرت نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا لا حاجت لی, شریعت میں اللہ نے میرے لیے جتنی عورتوں کو حلال کیا ہے, جتنا نکاح مجھ سے ہو اتنی عورتیں اس وقت میرے نکاح میں موجود ہیں, اس لیے اب زائد نکاح میں نہیں کر سکتا. جیسے امتی کے لیے چار, چار سے زائد نہیں, تو حضرت کے لیے فرمایا جتنی عورتیں میرے لیے جائز ہیں اتنی عورتیں میرے لیے ہیں, اس سے زائد کی اجازت نہیں. تو بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, روایت میں ان کا نام نہیں, بعض روایتوں میں کچھ نام اشارہ ہوا بھی, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میرا نکاح کرا دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں حضرت میرا نکاح کرا دیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تیرے پاس؟ اب یہاں سوال ہوگا کہ عورت کو ابھی پوچھا نہیں حضرت نے نکاح کراؤں یا نہ کراؤں, اس لیے کہ حضرت پوری امت کے ولی ہے, پوری امت کے ولی ہے. باپ کو جو مقام نہیں اس سے زیادہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور عورت جانتی تھی کہ حضرت نکاح کرائیں گے تو غلط جگہ پر تھوڑے ہی کرائیں گے, تو عورت خاموش رہی. تو حضرت نے صحابی سے فرمایا مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کچھ تلاش کروں گے. پھر کہنے لگے یہ لنگی ہے, اس زمانے میں بس وہ لنگی چادر تھی ان کے پاس ایک, فرمایا لنگی ہے. تو حضرت نے ہنس کر فرمایا تو اس کو پہنائے گا تو کیا پہنے گا؟ پھر حضرت نے فرمایا جاؤ انگوٹھی تلاش کر کے لاؤ, ولو خاتم من حدید, لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو, جا تلاش کر کے لیا. وہ جا کر آئے, فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے میرے پاس, تو ہے ہی نہیں کچھ. تو حضرت نے فرمایا اچھا قرآن حافظ ہو تو, یعنی کچھ حفظ میں کچھ صورتیں حافظ ہو, پورا قرآن تو تھا نہیں اس وقت اتر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے کچھ صورتیں محفوظ ہیں, میں حافظ ہوں کچھ صورتوں کا. فرمایا نکحت بما معک من القرآن, حضرت نے فرمایا جاؤ قرآن کی بدولت میں نے تمہارا نکاح کرا دیا. یعنی تمہارے پاس قرآن ہے نا, تو قرآن والا قابل تعظیم ہے, جس کے سینے میں قرآن ہو وہ قابل تعظیم ہے. تمہارے قرآن کی بدولت میں نے تمہارا نکاح کرا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہر معاف ہو گیا, مطلب تمہیں مہر تو بعد میں ادا کرنا ہے, لیکن تمہارے قرآن کا اکرام کرتے ہوئے میں نے تمہارا نکاح کرا دیا. معلوم ہوتا ہے حافظ قرآن بڑا اکرام والا ہوتا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ خود حافظ قرآن نے اپنا ہی اکرام نہیں کیا. وہ حافظ تو ہوا لیکن اس کو یہی پتا نہیں کہ میرے سینے میں کتنی بڑی دولت اللہ نے دے رکھی ہے. حافظ قرآن کو ہم نے شراب پیتے بھی دیکھا ہے, حافظ قرآن ہے اور شراب پی رہا ہے, ایسے گناہوں میں ملوث. تو قرآن کے تو اللہ کے حبیب سے جس نے جو مانگا, حضرت نے سب عطا کیا, علم مانگ رہا ہے علم دے رہے ہیں, اخلاق مانگ رہا ہے اخلاق دے رہے ہیں, ایمان مانگ رہا ہے حضرت ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, ایمان سکھا رہے ہیں. ایمان دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن حضرت نے ایمان دینے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ یہ ابو جہل تو بڑا دشمن ہے, اس کو کیوں یہ کفر ہی پر مرنا چاہیے, ایسا نہیں سوچا حضرت نے. حضرت نے اس کو بھی دعوت دی, بلکہ دعا کی کہ اللہ عمرو بن ہشام کو ایمان دے دے. اور ہم تو مسلمانوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو جہنم میں جاوے, اور وہاں غیروں کے لیے حضرت دعا کر رہے ہیں, غیروں کے لیے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے. اکرمہ جو ہے نا, اکرمہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند موقعوں پر مرحبا بولنا ثابت ہے. مرحبا, مرحبا ایک اچھا جملہ ہے, اچھا کلمہ ہے, کسی کے استقبال میں بولا جاتا ہے. بیٹی فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف میں ہے, تو حضرت نے فرمایا مرحبا بے فاطمہ, بنتی فاطمہ مبارک ہو تمہیں, وسیع جگہ پر آئی. حضرت عمار ابن یاسر آئے, ترمذی شریف میں حضرت نے فرمایا مرحبا یا عمار, عمار تمہارے لیے مبارک ہو. تو اکرمہ ابو جہل کا بیٹا, فتح مکہ کے بعد بھاگ گیا. کسی طرح ان کی بیوی سمجھا کر ان کو لے آئی, کسی طرح ان کو سمجھا کر لے آئے. جب وہ آئے ہیں, حالانکہ حضرت کے جانی دشمن, خیبر میں آئے, احد میں آئے, بدر میں آئے, ہر وقت نبی کے مقابلے میں, اور ابو جہل کا بیٹا ہے وہ, تو ہر وقت حضرت کے مقابلے میں. حال کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا مرحبا یا اکرمہ, مبارک ہو اکرمہ, ترمذی شریف میں روایت ہے مرحبا یا اکرمہ. حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے اچھا ہے بکری دبے میں آ گئی, پکڑ لو اس کو, بہت مقابلے پر آتا تھا, پکڑو اس کو, مارو اس کو. نہیں نہیں, مرحبا. اکرمہ کا جی کتنا خوش گیا ہوگا, اخلاق کے اعتبار سے بھی نبی نے اخلاق دیے, علم کے اعتبار سے. تو اب مسئلہ یہ نکل آیا کہ تمہیں اللہ کا نبی جو کہہ رہا ہے سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہو, مطلب محبت کی تین ہی قسمیں ہیں, جمال, کمال اور سخاوت. یہ تینوں چیزیں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. اس سے بڑھ کر سخاوت کیا ہوتی کہ اگر ہمارے باپ دادا کو ایمان نہ ملا ہوتا تو ہم بھی نہ معلوم کہاں گھنٹڑیاں بجاتے ہوتے. اس سے بڑھ کر نبی کی سخاوت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے مکاتب کی تعلیم میں اپنے بچوں کو مضبوط کرو. اچھا, اللہ کا نبی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بچوں سے محبت نہ ہو, بیوی سے محبت نہ ہو, ماں باپ سے محبت, یہ نہیں کہہ رہا ہے. نبی یہ کہہ رہا ہے ان کے مقابلے میں میری محبت زیادہ ہو, ان سے بھی محبت کرو لیکن ان کے مقابلے میں میری محبت زیادہ ہونی چاہیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے, اور قرآن نے بھی اس کو کہا ہے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. تمہارا مکان, تمہاری جائیداد, تمہاری پراپرٹی, تمہاری بیوی, تمہارے بچے, کیا اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تمہیں؟ معلوم ہوتا ہے محبت کرو لیکن زیادہ محبت تو اللہ اس کے رسول سے ہی ہونی چاہیے. اور اس کا فرق تب سمجھ میں آتا ہے جب بچہ, بیوی خلاف شریعت کام کرتی ہے تو ہمارا خون ابلتا ہے, ہمیں غصہ آتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقلی طور پر زیادہ ہے. وہ ایک لطیفہ ہے یا واقعہ ہے, واللہ عالم, یا تو واقعہ ہے یا لطیفہ ہے, بہرحال لگتا تو یہ ہے کہ وہ واقعہ ہے کہ ایک شیعہ نے جو ہے حضرت عائشہ کی شان میں بڑی گستاخی کی, اور گستاخی کر کے یہ کہا کہ عائشہ کافر ہے, اگر قبر کا پتہ چل جائے تو میں قبر پر بھی کوڑے ماروں گا. علیہ باللہ ثم علیہ باللہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں, اور ابو بکر کافر, فلا کافر, فلا کافر. تو ایک آدمی کو بڑا غصہ آیا, سنیت سے تعلق, اس کو بڑا غصہ آیا تو اس نے اس کو مار دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ پولیس نے پکڑ لیا, اس کو جیل خانے میں ڈالا, اس کا وکیل ہے, تو وکیل اس کو یوں سمجھا رہا ہے کہ بھائی دیکھو میں نے تمہارے لیے پاگل ہونا ثابت کیا ہے, یعنی کورٹ میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پاگل ہے, اس کا دماغ کبھی ٹھکانے نہیں رہتا ہے, تو وہ اس طرح کا کام کر دیتا ہے, اور میں اس کے لیے رپورٹ بھی لے آیا ہوں ڈاکٹروں کا. آج کل تو سارے رپورٹ مفت میں پیسوں سے مل جاتے ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے, تو میں تمہارے لیے رپورٹ بھی لے آیا ہوں, بس تم کو وہاں یہ کہنا ہے کہ ہاں کبھی کبھی مجھ پر دورہ پڑتا ہے ایسا, اور ایسا کبھی ہو جاتا ہے, تو میں اس وقت اسی حالت میں تھا اور میں نے مار دیا. تو اس آدمی نے بڑا عجیب جواب دیا, اس نے کہا ساری زندگی میں تو ایک کام ہوش حواس سے کیا ہے, اس کو بھی تو پاگل پنے میں لے جا رہا ہے. میں تو صاف صاف کہہ دوں گا کہ ہاں میں نے اپنی طرف سے میرے نبی کی بیوی زوجہ محترمہ میری ماں ہے اس کو گالی دی, تو سلسلے میں میں نے قدم اٹھایا. تو بہرحال یہ عقلی محبت ہے جس کا مطالبہ ہے. فرمایا کہ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ, اور یہ دین کی تعلیم بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہم دنیا کی تعلیم میں تو دیوانے ہو چکے ہیں, ایسے دیوانے اس وقت ہیں, ایسے دیوانے ہیں کہ ہر مسلمان کا ذہن کہہ رہا ہے نہیں, میڈیم انگلش ہونا ہی چاہیے اور 12 پاس ہونا بہت اچھا ہے, میں انکار نہیں کرتا, بہت ضرورت ہے اس کی, بہت ضرورت ہے, لیکن اس میڈیم انگلش کی تعلیم میں اپنے بچوں کو قرآن ٹیوشن سے مت پڑھاؤ. ٹیوشن سے قرآن نہیں آتا, قرآن مدرسوں سے آتا ہے. مکتب میں جو بچہ تمہارے استاذ کے سامنے قرآن پڑھے گا, قرآن وہاں آئے گا, دین وہاں آئے گا, اور مسئلے مسائل وہاں سیکھے گا، نماز کے صحیح طریقے وہاں سیکھے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں دنیا کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں وہاں اپنے بچوں کو دین میں بھی لگاؤ. دونوں تعلیم کی ضرورت ہے، دونوں تعلیم کی. دنیا کی تعلیم سے روزی روٹی کے مسئلے حل ہوں گے، اور دین کی تعلیم سے اچھے اخلاق آئیں گے، آخرت کے مسئلے حل ہوں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی فضیلت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتك يا ارحم الراحمين. درو شریف پڑھ. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما، جلی کفی ظاہری باطنی صغائر قبائر کو معاف فرما. اے اللہ امت کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ حسد سے حفاظت فرما. ہم میں ہمارے بچوں میں دین کی پختگی نصیب فرما، ایمان کی پختگی نصیب فرما، نبی کی سچی محبت عطا فرما، عقیدت نصیب فرما، آپ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مکان نہیں جل رہے، ہماری تو حیائیں جل رہی ہے آج. اے اللہ ہمارا مکان دکان نہیں جل رہا ہے، ہمارا تو ایمان جل رہا ہے. ہمارا ایمان جل گیا، ہماری حیا جل گئی، ہمارے اچھے اخلاق جل گئے. الہ العالمین ہمارے بچوں کی زبان پر قرآن نکل گیا اور اے اللہ فحش گانے آ گئے، اور ہمارے بچوں کے کان اے اللہ فحش گانوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ان گانوں کو نکال دے اور قرآن کو سننے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کا راتوں میں ناچنا آ گیا اور تیرے سامنے کھڑا ہونا نکل گیا. اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اے اللہ ناچنے اور کودنے سے نکال کر تیرے مسلح پر لا کر کھڑے فرما دے، تیرے سامنے لا کر کھڑے فرما دے. اے اللہ تجھے یاد کرنے والے بنا دے. سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. مالک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما. اے اللہ اس مجمع میں مرد و عورت پر تیری نگاہ کرم فرما دے، نگاہ رحمت فرما دے، آنے والوں کو معاف فرما دے. اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، سب کے دلوں کو تیری محبت سے شرسار فرما دے، تیرے حبیب کی سچی محبت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اللہ ہم سب، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہے ہمیں عطا فرما، اور شر کی لائن سے جتنی پناہ چاہی اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بس میں سلام کر لیتا ہوں، مسافر کا عزیز السلام علیکم. انشاءاللہ آئندہ اتوار 18 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً مسجد قوت الاسلام لاہور میں حضرت شیخ کا بیان ہوگا.